Падляшша родам. Партрэт. Жыццёвы шлях выдатных людзей з Падляшша родам. Імя мітрафорнага пратаярая, доктара багаслоўя Рыгора Сасны, шырока вядомае ў свеце. Яму, выхадцу арлянскай зямлі, за сваё жыццё ўдалося зрабіць шмат для вывучэння гісторыі праваслаўнай царквы на Падляшшы, ды гісторыі падляшскай зямлі і яе ўсходнеславянскіх каранёў. Пяру айца Рыгора належаць сотні артыкулаў і дзесяткі кніг, у тым ліку фундаментальныя кнігапісы, зборнікі дакументаў. Не дасягнуў бы гэтага, калі б не мая матушка Антаніна Троц-Сасна, суаўтар большасці прац, адзначае сціпла айцец Рыгор. Нам так добра ўдалося, што мы напісалі родаслоўную сваю. Мы паходзім з адной парафіі, арлянска, захаваліся кніжкі метрыкальныя, і они далі магчымасць нам на несколькі добрых пакаленняў цягнуцца яшчэ раней. Сёння можам сказаць, што мы маем до 10 пакаленняў удакументаваны. Мы, нашы дзеды, прадзеды, живут на этой земле Орлянской, тут на Бельщине. Ну и думаю, что если мы еще так поширим о историю, то еще можно еще с 10 с 20 поколений найти, бо думаю, что нам удалось тоже доказать, что тут наша бытность, наша тоестность, наше тут пребывание, оно вельми давно, по самому местовости, то Ширни, а матушка выходит в соседней деревни Рудуты, и коли мы доследовали свою родословную генеалогию, то так вышло, что в 8-м поколении я оженився с тетей. Героям сегодняшней передачи с Падляшша родом айцец Рыгор Сасна, несумненная визитная карточка нашего беларускамоўнага праваслаўнага Падляшша. Мой рочник 1939, то якраз перед войной. Вядома, што гэты час ваенны, цяжкі, меўшы там 4, 5, 6, 7 лет, і то ў мене памяці многа чого сталося. Цяжкі быў вельмі час, бо мы жылі ў вёсцы, але ішчо перед войной там была комасація. Наша сім'я записалася на хутор, тому што больш могла туда трымаць землі. І калі окончилася война, то нам треба було перебиратися на хутор. Ми там жили на хуторе. Відомо, війну раз все погорели, нічого не було. Там, кажеться, наколько припоминаю, то землянку зробили, але в 47-м перебралися на хутор і там вже однаново все ставили, будували. І так зложилося, що я жив з мамою, мама жила при братах і сестрах, у нас всіх було 6 чоловік. Ну що ж, вельми було тяжко, але однако був такий вже час, що треба було йти до школи. Вдячні для своїх, що вони помогли для мене, я почав ходити до школи. Школа тогда была вельми такая примитивная, бо учились по хатах, по недельку в каждой хате, учились, менялись. Я так окончил два класса, потом третий, четвертый класс пошел в Малинники, там уже была, можно сказать, заорганизована школа, и там окончил, тоже было вельми далеко ходить, а уже пятую, шестую, седьмую классу окончил в Орле, и треба было 7 километров ходить, то уже так помню вельми добре. Потому что кладывалось, что было тяжко, особенно зимой, с хутора добираться, там от часу до часу нас там подвезли, заорганизовали, але больше треба было ходить пешком, как там доезжать, чи то летом, чи зимой. Калі я кончыў 7 клас у Орлі, мне навука якось добра так укладывалася. Хацелось далі, нашы нічого не ставілі нікого запрету, хоча, напевно, было вельмі цяжко. Але была такая мысль туда, што толькі выбіраліся мы да сваёй школы. Якая ж была свая школа? Ну, понятно, што гэта была школа беларускі ліцей в Бельске. То быў такі час, уже ўже рэлігію выэлімінавалі са школы. Я практычна толькі на год быў учыўся рэлігіі. Моя ведза, моя знанне о рэлігіі, о богаслові былі вельмі скромныя, если можна так сказаць, а пачкі вони равняліся до нуля. Коли вже пошли ми до ліцея, ну то просто-напросто, якщо тільки якась була оказія свята або що, ну то спеціально організували туди якісь чини сполечні, якусь посадку леса, якось, правда, тось там треба було завжди таке. Так що абсолютно не було можливості, правда, щоб приблизитися до церкви. Правда, коли ми їхали вже туди на ферії літні або зимові, то була можливість пойти до церкви, бути в сповіді. А в такому, чи на цілий круглий год, то опроч літніх канікул, то практично не було можливості, щоб брати участь живою в церквах. Удалося це окончити матуру. Як відомо, у 56-му році ти в Польщі październікові видаження, такі знані були, вони поміняли погляди, вони поміняли все, можна сказати, і в школі, бо наскільки припоминаю, коли була матура, коли ми вчилися о Дарвіні, а то вже, правда, зовсім інакше було, бо сама вчительниця теж мала клопоти, як це заставити ті питання на матуру, як це представляти, але, слава Богу, уложилося. І тоді, коли вже я окончив матуру, мав, треба сказати, вельми доброго директора, вчителя, наставника, а особливо Ярослава Васильевича Костацевича, всім добре знакомого, знаменитого чоловіка, доброго воспитателя, виховавцю, а найбільш, що він оказався таким мені свого роду батьком, який мог мені чого підказати. Дякуючи йому, мій лос якби далі був зв'язано з його рекомендацією. Коли вже треба було складувати подання, прошення, де хто направляється, він зі мною так щиро поговорив. Я думаю, що він мав такий моральний обов'язок, щоб то, що він отримав, бо він походив з духовної сім'ї, його предки були в нескільки поколеннях духовними, після цієї одвільжі паздірнікової в 56-му році, він, думаю, хотів виконати такий свій обов'язок, щоб своїх учнів не тільки посилати у світські училища, але і підібрати кандидатів в духовній семінарії. Передо мною теж один пішов в семінарію духовну, потім ще після мене були в семінарії з нашого білоруського ліцею. Так що він виконав той духовний тестамент своїх батьків і одночасово переказав на нас і нас подобрав так, щоб ми континували то, зная, що вельми замітно ситуація в Польщі змінялася. Тому що коли я вже приїжджав з семінарії, читав своїм обов'язком з ним поговорити, то йому не раз закидали, що чому він їздить на відпуск, чого він там прибуває при церквах. А він вельми так дипломатично і умно об'яснявся, що, знаєте, мої ученики – це діти селян. Коли є відпуск свято, то вони збираються на відпусках, прибуваються в церкві, і я туди їду, щоб просто вербувати до своєї школи учнів. Вельми умно. Потім розказував, як були в його візитації, ну і після такої візитації завжди добре це випадало. І він запрошував на обід, на гербатку до хати, ну і приходить такий візитатор і глядить, що в його ікони. Пані директорі, ну то все добре, але тих ікон то трошки є тут задужо. А Ярослав Васильович відказує, пані візитатор, але то є приватне мешкання. Thank you. Думаю, что я выполнил его добрые пожелания. Одночасово вдячный, что он укеркував, потому что, ну, направду, тоді так человек стоял на розтайних дорогах и не мог попросту выбрать. А холив, что я пошел, правда, моя віза была вельми скромна, але он мав широкие такие знакомости, потом он помог сьогодні, написал писульку до бывшего архиепископа Белостоцкого Никанора, который был в том часе и выкладовцем семинарии, и был директором митрополитарной канцелярии, так что проблем туди я не имел. Так складывалось, что, маючи матуру, я мог, знаете, не только быть в семинарии, а им приготовиться до академии, где требовали, чтобы иметь аттестат сталости. Я первый год в семинарии пробыл через целый год, а потом мне представили возможность, чтобы я только богословские предметы перероблял, и я за другой год окончил другую и третью классу семинарии. А в четвертый класс я уже, будучи студентом, потому что четвертый класс я окончил и первый год академии, то мне удалось все закончить, я стал студентом, потом мы заложили семью, матушка была учительницей, и познакомились мы тоже на отпуске. Мы познались на празднике Петра и Павла в Дубичах. Отец Григорий был тогда на празднике, и я была на празднике, и так познакомились. Ну, але наша знакомость такая была хвилёва, но, але потом через год уже познались лепи, писали, и когда отец Григорий скончил уже академию, ну, тогда мы поженились. Я имела тогда 20 лет. Колісті ходила така пані, побиралася, за хлебом давали. А я тогда училася в Гайнуце в Агульняку. І вона подивилася на мене і говорить так: «Ти вийдеш за такого, що буде мітру носити». А я говорю: «За кого?» «Ну, посмотриш, поживеш». Ну і рзвичайно так сполнилось. І ви бачите, я так часом припоминаю, сколі наведала. Я тоді, що отця Григорія не знала і нічого. А вона мені так сказала, предсказала. Така старенька бабця ходила. По трьох годах семінарії і академії, один год за собою, мене висвітили на священника і послали на приход аж под Пшемись. Так складывалось, что оно не вельми тот час было, чтобы чинник панствовый не интересовался. Там под Премыслем в Кальникове был священник украинец, мощно включился в житие не только парафии, але и этой местовости, заложив там, кажется, гурток украинский, развивал такую деятельность. Это не вельми было на руку для частных властей, и старались его забрать, а послать меня, яко белоруса, туда. Я там поехал на практику, пробыл 2 недели, але мне хотелось, чтобы академию окончить, попросился, и меня перевезли Пшемишля до Кодня. Коли я був в семінарії, то так сложилося, що в тому часі було мало матуристів, бо ж було по 7 класах, по 9 класах, бо то організувалася семінарія. Я хіба був другим учеником з матурою історії семінарії. В тому часі був професором знаменитим отець Георгій Клінгер, проректор Християнської академії богословської, знаменита личність, правда, великий богослов, знаний богослов. Ну і він мені запропонував, щоб я зайнявся докторською роботою, а було такий час, що ще пропонував, щоб я їхав до Франції і там працю для тих емігрантів русських, білих, правда, які повтікали в свій час. І, ну, ми були за великими патріотами, щоб оставити свою батьківщину і туди їхати, так що це відпало. бракувало іще 3 місяці, щоб оборонити у нього працю докторську, але він був на конференції в Нюробі, кажеться, так приїхав, якось так заболів і умер. А теж був великим таким моїм авторитетом, тому що він бачив, що ну, я вже був після матури, то вже мав якийсь такий трохи інакший погляд на те все, якось так інакше відносився до науки. І він так тоді сказав, що бачу 3 таких священники, які щось можуть зробити для церкви, то там в Вроцлаві, Цибульська, в Бєльську, перкаціонці та Філюка. Я тоді якраз написав біографію Супрацького монастира, і він прочитав, так що було це теж таке пророчеське предсказання його. Сьогодні було до Варшави вже понад 200 кілометрів, а там з-под Примісля понад 400. Різниця велика, і я вже тоді в Кодню затримався на більше 3 роки з половиною там і окончив вже як не заочник, бо тоді заочником не були стаціонарно, то доїжджав, а на суботи і неділі і свята приїжджав на приход, вже служив. І там пробив до 1964 року. Ну, треба сказати, що вельми там жився, народ вельми там релігійний, много і він пережив, то були 60-ті роки, а у них ще було, ви знаєте, тільки один розговор на тему акції «Вісла», то є 47-го року, бо некоторі почали ворочитися, але найбільш там осталося, а це трагедія, ну, бо то трагедія та у людей, і вона просто так за їми ходила на кожному кроку. Віру вельми в Бога. Ми поїхали в Кодень на парафію. Я уродила Алочку, дочку, і так вельми заболіла, що мені доктора сказали, поїхали до Бєлоподляски, до Любліна, сказали, що я жити не буду. Несколько місяців життя. Ну і ми приїхали в Кодень, я стала, помолилася перед Кодень. Алочка, моя дочка, мала полгодика, і думаю, ну я умру, то умру, ну, але яке то дитя? І я, ви знаєте, що так молилася, плакала, і я заснула. В сні відкривається двір, пливе Божа Матір. Але так чудно, що ні то сонце, ні то так блістело. І я так думаю, Боже, чи я достойна, щоб цю ікону поцілувати? І я, ви знаєте, помаленьку перекрестилася, і доходжу, поцілувала, і це... Матір Божа зникла, пропала. Пробудилася отця Григорія, говорю, що я буду жила. І розказує це сон. Все, сила Божа, і мені помогла ця Божа Матір. І слава Богу, вже я стільки років, вже 70 років маю. З Кодня ми переїхали вже з сім'єю. Нас вже було дочь родилася, потім син, і в нас вже 4 і ще було. Маму забрав, у нас мама ще була з нами. Переїхали ми в сім'яки чи з Кодня. І там пробив вже почки. Ну, чверть віка. Ну, то був такий час, можна сказати, що ми доростали, матушка працювала в Кодні, в учительницею, приїхала в Шемятичі, була головною ксінговою в банки. Діти вже пішли в школу, окончили там школу, а я був другим священником вікарним в Шемятичах. Ну, і треба сказати, що ця парафія вельми така велика була, роботи було споро, але нас було... 3 священники, діякон, псаломщик була вельми добре зорганізована, але я мав і можливість там от, в Шемятичах трохи позаніматися. З самого початку якось така була мисль зайнятися нашою історією. З Падляшша родам. Партрэт. Праца магістэрска была звязана вельмі такой з гістарычна Уніе Брэска на гэтых тэрэнах. І я стараўся яе кантынуваць, начал сабіраць матэрыялы, вельмі многа сабралася. Удавалася для мяне паехаць нават за граніцу, в Ленінград, в Москву, до Мінска, до Гродна. Не говоря вже о своїх краєвих цих архівах і бібліотеках. Була така життєва атмосфера со сторони місцевих бібліотекарів, бо була бібліотека, тоді можна було заказувати книжки через свою місцеву бібліотеку. Вони присилали туди і мене інформували, що батюшка приходить, бо книжки вже прийшли. Так що удалося для мене забрати, направду, сьогодні навіть трудно повірити цього матеріалу. А потім, коли така вже надарилася оказія в 80-ті роки, хотів, правда, тоді ще власті духовної школи Академії Богословської в Варшаві предложили, щоб їм писати докторат, але коли така відкрилася можливість видавати книжки, а то дякуючи започаткував Білостоцьке товариство наукове пан професор Чечуга, он тоді був председателем цього товариства Білостоцького. Ну і так вже почалося, так що від 80-х лет аж по сьогодні то вдалося понад 30 книжок разом з матушкою і з Дарком Фіоніком. Однак мені власті духовні не відпустили і в 2000 році заставили мене, щоб зробити, оборонити докторат. І це теж вдалося, так що воно, можна сказати, крім пастирської праці, пастирської служби, якось так з пари йшла і моя научна робота, збирання матеріалу, публікації. І думаю, що для нашої Білосточної, особливо православної церкви на Білосточині, вдалося такою зібрати матеріал, якого, напевно, бракувало. А для будущих поколінь воно буде необхідне, тому що, якщо хто би хотів би сьогодні зайнятися тематикою православ'я на Білосточині, то він мусить до наших публікацій заглянути. А тут бібліотека. Ну, ця бібліотека, то книги то дуже мало, бо ми маємо більше, як 5 тисяч, але пороздавали. І син взяв, дочка взяла літературу пінкну, передали до супрошля, на грабарку ці книжки. А тут такі книжки оставили, що нам потреба. Так балаганчик немножко тут є в цьому. Ну, але нам все тут під рукою. Але такий балаган, що коли з ним буде порядок. Вечный, земля моя, мой белорусский край. Я збирав трошки наївно, хотів написати монографію своєї парафії в Сім'ятичі. Коли я почав збирати матеріал, то мені трохи вже було більше, як на парафію. Я хотів тоді описати благочиння Сім'ятицьке. Коли я іще поширився, зібралося на цілу єпархію матеріалу. Але так складывалось, что границы епархии на протяжении годов, они у нас менялись, потому что православная церковь, ее структуры, они так тесно связаны всегда с светской властью. Как раз Сім'ятичі находились в епархии Варшавско-Бельской. Але Сім'ятичі і вообще тут той цілий куток православний, так можна сказати, он був в воєводстві Білостоцьким. А в воєводстві Білостоцьким маємо другу єпархію Білостоцько-Гданську. То я взяв попросту так золоту серединку, затитулував «Церкву православна воєводства Білостоцько» на Білосточчині. І то у мене був такий в'єдонцій темат. Я около темату почав скуплюватися. І так написав докторську працю на темат «Історія парафії дицезії Варшавсько-Бєльської на терені воєводства Білостоцького». Думаю, що то навіть удачно вийшло, тому що сам владика митрополіт заакцептував, і вона була видана в цілості, ця праця, і думаю, що є вельми помоцна для наших парафій православних. Ну, я завжди любила історію, так що мені цікавилося життя наших людей, і так помаленьку втяглася, і вже стільки ми написали книжок з отцем Григорієм. Ну, тепер таку роботу пишемо, історію священнику в справі 300 лет. Нам і люди допомагають, я такого, ви знаєте, познала пана з Москви, который що дві недельки дзвонить до мене, він шукає родоводу своїх, колись його прапрадід був в Лосинке, священник, щоб писав книги. Їм це даже удивительно, як. Ну, але ми вже так вдвоєм утягнулися. Одно друге понімає, одно друге доповняє. Наші люди, вони завжди щиро, віддано працювали. Було час, коли їх трагедія постигла в 15-му році, коли треба було виїхати сюди, оставити. І хто знає, як би далі пішло, якби не революція Поздернікова. Чи наші люди вернулися б, чи не вернулися б. Бо там, коли після Поздернікова почали біли і червоні, почали бити, наші люди глядять, що ми попали в не своє, треба ворочитися на родзиму. А тут на родзимі, що зовсім другі вже обстоятельства, і треба було отримати гражданство. Якщо для людей звиклих, то ще можна було отримати, то для духовенства треба було лояльки підписувати і не раз міняти своє обличчя. Потім, коли після Другої війни настало неспокійний час, і коли наші люди теж ніби в добрій вірі, що треба їхати на восток, і много скусилося, щоб їхати там до раю, а заїхали до пекла. Тут часто називали русским, а коли поехал там в Россию, то полячок называли, правда. И николи не дадут мощности, правда, оправдаться, кем ты есть и быть собою. Ситуация так складывалась, что мы часто мусили знать, чтобы не впасть еще больше. Коли наши люди начали ворочаться из России в 21-м годе, была перепись, и треба было записаться, кто ты. Коли вернулись и питают, ну, кто ты? Поляк, ну, який я поляк, правда? Русский. А, бронь Боже, каже, запишусь русский, то знов меня вывезут. Ну, кто ты? Пиши тутейший. И 72% Воюцтво Полецко записалося, що тутейші. Це не була народовость, то не була нація. Це був вибіг, сприт, щоб остатися живим і жити далі спокійно. Тому що ми не мали свого государства, ми не мали своєї замоцованої нації, а ми просто завжди пристосовувалися. І по сьогодні день достосовуємося до того, чим часами ми не є. Ви знаєте, я абсолютно тим не вдивляюся, я би не сміявся б своїх людей, як то часто роблять, правда, що говорять тресянку і говорять. Ми живемо на границі п'яти воєводств – Мазовецького, Троцького, Любельського, Бжецького, Подляцького давним, які повстали в 16 віці і були до розбору Польщі до 1795 року. Це, ви знаєте, праві 300 лет. За 300 лет создалось так, что и мовы иначе. Тут, например, в Рыбалах иначе говорят, а перейти речку, правда, в Козликах чи в Кожанах уже совсем иначе говорят. И наша гвара, наша мова, она является той мовой, наиболее чистой, сближенной до Скорины, в которой была написана Библия и которая была языком урзендовым Великого князства Литовского до 1607 года, и она называлась русская мова, ни жадна, ни русинская, ни это, ничего, а была русская мова, и то попросту так осталось. А сегодня требует чего-то церковь, чтобы церковь будовала государство. Роль церкви есть то, вести человека через эту жизнь до избавления. Я сам переконався, щоб своїм розумом я би много чого не розв'язав. На моїй життєвій дорозі Пан Бог мені вспомагав і давав можливість, яку я даже не мог би представити і навіть не познавав. Навіть по сьогоднішній день, слава Богу, так уложилося, діти подросли, заложили свої сім'ї, внуки наші вже почали подростати. Зять начал внука возить на теніс до Білстока. А эти пухари то спеціально для бабці, бо бабця наша так трошки заболела і трохи нам страху наробила. Ну і он, ви знаєте, коли вигрівав там, то приїжджав відвідувати бабцю, і бабцю то тобі, правда, подарок. Ну, коли так он грав меч, то за здоров'я бабушки. І як виграв меч, то говорить, ти бабушка буде здорова. І привозить для мене ці... і пухар. А дитяча молитва, вона дуже, ви знаєте, полезна і дуже моцна. І вечором навіть 10 часов приїжджав, привозив і говорить, ти бабушка буде здорова, бо я сьогодні виграв меч. Наші діти так складалося, що вони вчилися в Сім'ятичах, там не було білоруської мови, але коли вже дочь вийшла замуж в Бєльську, то її діти, син і дочь, окончили білоруський ліцей. Син тепер є студентом третього року на Варшаві на СГГУ, а дочь є перший год студенткою Академії медичної в Білостокі. Так що є сатисфакція із внуком. А вже дочь сина укончила університет, русистику і англістику укончила. І цяперка працавала, была там лекторат вела на ўніверсітэце, а цяперка перайшла на вучыцельніца рускага языка. А правнук два ротыкі, очень сімпатычны, мілы, вы знаеце, і прыбігае адразу, чтобы запаліваць огонь, чтобы пры камінку сидзець. Правнучок Дам'ян і приїжджає. Як я розпалю, ви знаєте, тут камінок, то він смотрить на этот камінок, котика любить. Ну, такий хороший хлопчик. А тут дочка і син, і внуки, і правнуки тут. А тут ця знімка, свадьба нашої Касі, внучки. О, тут ціла наша сім'я. Наші внуки. Андруша, Ханя і Кася. А якщо ходить о приході, то більшість мали радості, тому що люди життєві завжди відносились. Чоловік був якось так часом заламний, бо що хто-то, ви знаєте, добрим словом спомагає, хто-то, ви знаєте, навіщає, хто-то відвідує, подбудовлює, і то просто такі ситуації остаються приятні, а то з тих таких цементується ціле життя. З Подляшша родом. Портрет. Только моя парафія Рибола, а всі військові парафії в нашому воєводстві, вони так демографічно бідніють, що можна сказати, що за якийсь час більше не будуть то вже військові, а будуть тільки, може, військодачі. З практики тих вже 50 лет священства, я думаю, що трудно закладати і так планувати. Наш долг є цілий час вчити і ще раз вчити. Коли я був молодшим священником, коли мені приходилося спотикатися з людьми в старшим возрасті, то відносився до того, як того священного писання сказано: «Вірую, Господі, не поможи йому, не вірю». Я часто сповідував на домах старших людей, які не змогли приходити в церкву, а требовали перед великими святами, сьогодні Рождеством, Пасхою, щоб навестити їх, щоб відвідати, щоб преподати святое причастие. Нужно було після цих услуг немножко затриматися і не поговорити. І кілька разів я був в одній парафіянці, вона, я думаю, що не була письменна. І була просто якось свого роду навіть уломна фізично. Но вона була з чистою такою душою, прозорливою, що вона завжди мені говорила: «Батюшка, комуна була, прийшла, пойде і більш не вернеться. Вона пробуде тільки 70 лет». В тому часі я, як молодий священник, знав трошки, їздив там в Росію, бачив. Трудно мені було повірити, щоб ця старушка, глибоко віруюча жінщина, вона могла такі снувати предсказання, коли вона читати, вона не читала, нігде не виходила. І вона, ви знаєте, предсказала, тільки на 2 роки помолилася. Коли у нас зменшається людей, а прибуває церкви, що це значить? Значить то, що люди требують Бога. Якщо чоловік не потеряє віри, має ту надіжду, все покриває любов'ю, воно одрождається, а на то є треба час. І часто, і густо буває, що навіть не в одному то поколінні. І мені кажеться, що церква, вона терпеливо, помалютку, вона учить, не устає учить народ, а народ попросту, если он в пору поменяется, если он дойдет хотя бы даже в преклонных годах, и то оно есть попросту ценное. Я, если ходит о религийность, то абсолютно не есть пессимистом, а оптимистом, потому что христианство, оно настолько сильно и настолько оно на далеку мету предназначено, что терпеливо оно исполняется, что дает. Сам Господь Иисус Христос сказал, что все пройдет, а словеса мои не пройдут, а Он есть начало и конец. Героями передачи «Спадляшча родом» был святар и науковец отец Ригор Сосна и матушка Антонина Троц Сосна. У черговой передачи у серии «Спадляшча родом» встреча с фольклористом Степаном Копом. «Спадляшча родом» – портрет. Життєвий шлях видатних людей «Спадляшча родом».